نسبت خود به سگت کردم و بسم فعلم زن که نسبت به سگ کلت شد بی ادبی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ذات فاك تدرين ملك عرب كرد الزهور زن سبب آمد قرآن به زبان عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نخل بستان مدينة تو سر سبز مدام زن شده شوره آفاق نشین و طبیب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم شب معراج عروج تو ز افلاک گذشت به مقامی که رسیدی نرسد هیچ نبی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم چند جمعه پیش عظیم سوره مبارکه توبه آخری قسمت همین کلمات و آیات طیبه مروچی تلاوت کنگ بودن شمه دیما تلاوت بودن رسول اکرم علیه السلام موضوع ولادت که به مناسبت ربیع الاول با تیمن به ای آیه کریمه مطرح کنک بودگا و چون که هدف از ولادت و نشأت و ایجاد هر موجود نزد خدای ذوالجلال مقاصد و اغراض ایجاد ابداع و تخلیق و آفرینش و ولادت های نه خود ولادت ها تنها خود ولادت و ایجاد و ابداع که خدا بدیع السماوات والارض از نو آفریننده آسمان ها و زمین و تا صفت بیانی فرمانده برابر یعنی بدون اشی که نقشه کسی به خدا بدن، خدا در وقتی قدرت آفرینش و تخلیق و به وجود آوردن موجودات و کائنات، همانطور که هیچ کس و هیچ چیز نیازمند و محتاج نہیں، نقشہ و نقاش و نقشہ کشو کو برآورد کرو کہ ہم نیازمند ہیں. منی وتی نو آفرینی ہیں، هر چی که من به وجود آوردم، من وضعیت راهی کتا، هر چیزی انداز، شکل، قیافه، قواره، وضع، قد، قالب، من وضعشان را خلق کتا، من وضعشان را ارد کتا، کسی رهنمایی و کسی نقشه و نقاشی نیاز نی پچی که قبل از این خلقتا آفرینشا نه نقشه‌ای به نام مخلوق بوده و نه نقاشی به نام مخلوق وجود داشت. ولی هدف از ایشک آسمان و زمین پیدا کنه بوده گه مزنه مخلوقش و نظام عالم تقریبا بر روی صفحه زمین و زیر چتر آسمان ها برقراره. سیارها و کهکشانها، ماه و روز و ستارها، باد و باران و شب و روز نظام اشان در همه چهارچوب در گذرند و در جریان. ولی خدای ذوالجلال در ایشان خلقتا نه کمک کنو کیه نیاز بود، نه نقشه دیو کیه نیازی بود، نه رهنمایی کنو کیه نیازی بود تو هستی، بلکه وقت خدای وقتی علم مطابق وقتی زانگ مطابق چه آیه علم و دانش علمی فراتر و بالاتر نیه، شانه در ای عالم هستی به وجود یارتا و خدای فرمانی من از نو شانه به وجود یارتا بدون داشتن نقشه منی. شان قدرات و ذرات و نمونه ها و نمودارها ها را جزئی نمودارهای کوچکی از دریای ناپیدا کنار علم منند که تمام دریایانی اقیانوسانی وسعت و عمق در مقابل دریای علم ازلی خدای ذوالجلال نسبت آبی که بر روی سر سوزنی ببید با یک دریا هم ندارد. ولی همین مزینی مخلوقات که نام گرگ بوتا آفرینش هدف چی؟ انسان غلامی و انسان خدمت بجاوری. همه طور که شعرا فرمانتا که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک درکارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. این ماه باوتی حرکت در یک مسیر متناسبی، شما بچاری از آغاز و ابتدای یک ماه، ماه ربیع الثانی مروچی چارمی یا پنجمی تاریخ انتی تقریبا، شما چه شب اولا و شبهای بعد همی پیمار با دقت بچاری شب اول آیه بلندی و پایینی چه اندازه. در قسمت مغرب ای افق آسمان خیلی پایین، خیلی باری، خیلی ظریف، خیلی کم نور. باز شب دوم قویتر، شب سوم قویتر، شب چهارم قویتر، همی پیم سیر تدریجی در متی حجم مزن بوگا شب به شب مزن بوان ظاهر بی و بلندتر در افق از نمودار بی. جسیمتر و قویتر و پرنورتر نمایان بی تا اینکه آیه کمال، کمال نورانیت و در ظاهر آیه دائره تکمیل هم در شبهای 13 و 14 و 15 به کمال رسید. هم از لحاظ وقتی حجم ظاهر بودا چلا بالاتر آیه حجم در نظر ما ظاهر بودن نکا، چلا پر نورتر هم ظاهر بودن نکا. و بعد از آیه به تدریج دوباره کم بوان بی تا دوباره ماه بعدی ها همه سلسله مراتبه دوباره تایی روچ گردش ها شما بشاره منظومه شمسی ها چپیم طلوع و غروب کنی خورشه فصله های چهارگانه بر اثر تغییرات در طلوع و غروب خورشید در سال چهار فصل وجودی ده. زمستان و تابستان و پاییز و بهار شما همی ستاره های آسمان بچاره بعضی در ابتدای شب وجود نداره آخر شب ظاهر با طلوع کنه، بعضی اوقات بالعکس در ابتدای شب ظاهرن در انتهای شب غائب هن، بعضی ستاره های شما نشان کنه در اول شب یه طرف هن آخر شب آ طرف هن، در ابتدای شب در سمت جنوب هن در انتهای شب طرف شمال رو هن. سازی فرمانی که ای انسان اشان تمام برای تو در حرکت و سرگردان برایشی که تایی زندگی امور با بهترین نحوه و روشی ها پیش بروند. اگر این ماه نورانیت بر تی باغ میوه تابش مگن تی باغ میوه رنگدار نبند، رنگهای مختلف انصر ظاهر نبید. اگر این ستارهان نور افشانی بر این میوه ها نبید انتا طعمها و ذائقهای مختلف ظاهر نبید. و اگر خورشید بر درختان و همه وسائل خوراکی، امکانات رفاهی، لباس، مسکن و منزل، وسائل زندگی ایشان تمام اسبابی هستند که ایشانی اصلا ریشه الله وجود یارده. چرا یک بری یک لباسی باب طبع تو نبی تو در دلوت پریشان و ناراحت ہے چرا منی لباس نفیس و قیمت داری نی مثل فلانی اگر یک روشی یک لقمہ یا یک نانی چه تعداد نان آئے ہر روز تک کم بھی چرا تو ناراحت ہے. بس وقتی که چیزهایی که برای تی خدمت و تی رفاہ ہے، تی عزت ہے، تی سروری ہے، حفاظت اللہ در اختیار و امکانتو قرار داتگان با عنوان نمونہ اللہش کم و بیش فرمائیں لنبلونکم. خدای ذوالجلال قرآن عظیم تا شاید یہ چیزہ کی ارشاد فرمائیں یہ کیا ہمیں نقطے نہیں مگا اشارہ فرمائیں ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ما شما را ضرور امتحان کنه با ایجاد نقصان و کمبود. بشیء بیک مقدار معمولی نه کلی، بیک مقدار بشیء یک اندازه یک مقدار از اندازه یک چیزی یک جزئی از اجزاء یک چیزی یک اندازه او که کمی ما شما را امتحان کنه یک کمی ترسی کمی خوفی یاره خوف از دشمن خوف از انواع اشیاء خوفناک و به اندازه گرسنگی. مدتی باران نیه، باران هم یه برای خدمت انسان، ولی مدتی متوقفی که الله تعالی گرسنگی یه مقداره جو منا گرسنگی. و نقص من الاموال والانفس، شما مالان تمام نقصان یاره، کمیه یاره. واجه یک سال قبل سیٹ مسجد شهر سیٹ بودتا، مروچی چایی مسجد سیٹ در آتا، احساس حقارت. چه مال سر آئیه یه مقدار کمیه تا، چه آگ گذشته کسرت و بازیه، یا کلن چاره واجه زی دست دیمی هم کو شربت اشوشتا، مرو چی زندان تا وقت. ولا انفس یا زی ماشینا لوکسترین و بالاترین مدل سوارا، مرو چی پیادا کسی سواری میں کسلا ہی نجن کبیا سوار ہو. نقص من الاموال والانفس، شما جانان تاما نقصان یاره، از مریضی در بدن گرفته تا بعضی افراد خانواده سلام موت یاره. نکن شما را آزمایش کن، شما را در بوته آزمایش قرار دهن، در آزمایشگاه خداوندی شما باید آزمایش بدید. خب آزمایش به چه معنی؟ آدگه معنی ارزون کو که خیلی جواب نبداری، اما مرو چیزی که من ذهنیت برداشت چی آتا، شاید یکی همیشی ببین که ما شما به این طریق هم آزمایش بیه به باره ما شما چی چیزان که پیشی رو چا آدی که نقص و کمبود در اشان نیستا، تمام حالات طبق مراد طبیعت و دلتا. چه اندازه روبراه و سرحال و شادمانت و مروشی که ای کمبود در ای عباد که قرآن امام گه یهدا، آیا ما بیشی راضی بی ای کمبودا؟ راضی نه نخیر. مرد که هر روز مدلی به عوض بوده، سال به سال ماشینان مدل بدل بوده، آیا مدل عوض بوده؟ مروچی دو چرخه اینی سوار ببی، اولاغی همه قدیمی نرسی سوار ببی، شی راضی خوشحاله؟ چرا امتحان بی؟ به این صورت من مطلب موتی را توجیه کنو که امتحان بگی خاطر اینکه اللہ عزوجلال مار شما را هم چکاسی، یعنی مار شما را سبق دا وگر را عوض دانگی که شما اگر منی حقا بی تو که یک حق کشی بکن، پنج وقت نماز تو که یک نماز یا ادا مکنی، چار وقت بکن، آیا ای کار درست شما انجام دیں؟ شما در حقوق خدا نقص بیاری، اللہ حقانا ناقص ادا بکنی. پیغمبر علیہ السلام فرمانی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد ہمسائق بحصوص آئی نماز نہیں، اگر نماز بکن ہم آئی نماز قبول نہیں مگر در مسجد، یعنی از دورین شخصا کہ چا مسجد دور و فاصلہ رائی ہم مسجد میں با جماعت پنج وقت ہوتا نماز پشت امام ادا مکا، ای از آئی ای بی، ولی از آهم صاحب نزدیک مسجد که زیر بلندگوی مسجد زیر گلدسته و مناره مسجد زندگی که در مسجد میں پنج وقت نماز ادا مکن، ایشی خیلی زشت و خیلی بد نمائی. و از لحاظ تعبیر اصولیون فقه ای ادای نام ادای ناقص ہیں، ہم چکن ترک جماعت ادای ناقص ہیں، ایشی انقص من الناقص ہیں، چه ناقصه هم ناقصه. این خلاصه عرض ایشیه که الله تعالی این امتحانانا برای جهات مختلف امتحانی در این نقطه آیت هست، ولی یک بوده به نظر این حقیقه برداشتی که از تفسیر این آیه منی ناقص ذهن تا عبادیت همیشه که من این مسائل که یعنی ناراحتی ها الله تعالی لوتی می زینا به این نقطه متوجه بکن که انسان تی جند منی ارکتگی نو پیدا کتگی تی این نفس منی دادگی نه یک ساعتی من تی نفس تنگ بکنم بچه چطور لگت پاد جنه، نه دست در اختیار تی، نه پاد تی اختیار، نه سر تی اختیار تو که، و اگر به سکته تبدیل ببیتی نفس تمام انتی زندگی تی وجود منی پیدا کتگی نه، تی عزت، تی عظمت، تی حکومت، تی قدرت، تی شوکت، تی زور، تی جوانی، تی مال، تی ثروت در منی دادگی نه، این زمین منی پیدا کتگی نه، تو چنی چیز سرا استفاده کنه گه بودی بلدنگان بنده برو تا تاب ده که منی قصر چینی من بستا تو کجا بسته یه قصر آواتی گا؟ منی زمین سر بستا پچی یه فضا هم منی گه ایدی بسته نکنه فضا تو گا پچی معلقی بسته نکنه کسر روی زمین مبی او دی هم بکنه منی مخلوقی سری بنده گه و همی پول و زرک تو آجر و سفال و تو قاشی و تو آینه و سنگ و سیمانی کنه و همی زر تیر ترکه داتا بشار و تی آدگ براتا که زر داریارن مرو چه زندان تها در فراکت به سر برگیں ای حالات اللہ تعالی یاری که تو و تو ایتی اطراف رفاہی و امکانات و آسودگیان منی داتگینا من به طور امتحان یک گوشو کی چطو پچکرون کام مکرون روزانه تی در آمد 10,000 تومن بوده یار روچه 9,000 بی افسوس وره اوه او 1,000 مرو چه کام هر روز جرینا به موقع لباس تی اتو کتا نماز جمعه رفته گه مرو چی کمو که تاخیر کتا بعد لک تو شهمات و لگت با که من بدون اتو شده لباسم در جمع نماز گزارم برو می لباس شروع که همین قدر نقصه تو تحمل کتا نکنه چوتی خدمت گزاری که آئی وجود مایه آسایش توی آتی دل سکون و آرامش مایه این تی فرزندانی مادر این تی لوگ سپاه این تی منزل نگهبان این تی وجود سکون باعث این کوچکی مروچی فرو گذاشته آئی ایک شاد به سبب عذری بودن در باره خدمت به تو تو با فتک و لگت و حداقل با بد سخنی و بد زبانی آئی پاسخ ده وقتی که تو اینقدر حق طلب و تی حق گروکه چه دیگه براتا و تی جنینا و تی محیطا اینقدر تر انتظار حق و تی هسته تی لباس بدون اتوم بیچ جنین جانبا تی غذا یک وعده تا ذره ای نمک بالای پایین می بی اگر نه بعد لط والوگ مردم تو اینقدر و تی حق طلبگاره برای وقت حق قائله تو بر مسند حکومت نشتگه ریاست نشتگه چوتی ما تحت اوتی رعیتا ذره ذره حقوق انتظار قائل ہے اگر نا معلوم نہیں کجا برچسپ بجنے سزائی بجنے تو ہیچ یہ فکر ہم کب تھے تو بوتی حقیقی محسنہ محسن حقیقی که اصلی احسان کننده بر تمام عوالم این روی زمین و جهان و آسمان و زمین برای تو پیدا کتا مراشا تو هیچ فکر کتا لحظه تو بگی فکر کبتا یه تو در برابر ہوتی محسن اصلی خالق و مالکا که در آن واحد تی تمام موجودات و حسی و مال و دولت و زندگی و کسر و مالیا تو یک ثانیه تو که پچ کنی پاکانا و بجای تو تی کارگر و غلام و کستر پادا همه امکاناتا بدن تی کوری چشمتی چمانی دیما یه قدرت و توانی ها تو وقت بچار که تو آئی حقوقا چطو ادا کنگ تو دی وظیفه نماز دا چه اندازه پابنده تو رعایت جماعت و جمعه چه اندازه پایبنده تو زکات ادایگی چه اندازه پایبنده تو روچک رعایت چه اندازه پایبنده تو ادگه مسائل اخلاقی اعتقادی اعتقاد به وحدانیت الله یگانه و یکتا ای قدرت و بزرگواری چه اندازه پایبند و معتقده تو به عدالت و انصاف نسبت به دیگران نسبت به وقت اینقدر قائله تی احترام ببی تو با احترام برخورد کنگ ببی نسبت به دیگران هم آیا ای چیزا راحت کنگ یا نه نسبت بوده الله شیر راحت کنگ یا نه ای هم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع آخر آتا داخلن ای هم یک نوع امتحانی ازاک سادی فرمانی شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ایش منصفانه حرکتی نه که الله تمام چیز برای تی فرمان پیدا کو تجا فرمان روای از فضا و جو و آسمان و زمین توه، اما تو نافرمان خدا ببه ایش دورت انصاف. خب ارزون کو که هدف از هر چیز پیدا کنگا خود پیدا بوگو پیدا کنگی نه، آنا اغراضی ها، اهدافی ها، مقاصدی ها. النبی مکرم علیه السلام هم ولادت یک امرینت الله عز و جلال جل شانو النبی ها به دنیا یاد در ربیع الاول به دنیا یاد. ولی این نبی برای چه به دنیا یارک بود؟ نبی چرا به دنیا یاد؟ ای چرا کل مطلب این ایشی اصل مطلب این که ما دنبال ای قضیه برو این که پیغمبر چرا به دنیا آیتا، پیغمبر چرا متولد بودتا، پیغمبر چرا در مکه بزرگ بودتا، پیغمبر علیه السلام چرا بعدا نبوت دیگ بودتا، بعثت و رسالت هدف پیغمبر علیه السلام چیه که در این زمینه آج جمعه تا دو جمعه قبلا پیغمبر شان کاملی برای عرض کنه بو و شان مکملی و گوشه که نبی کامل مکملی الله تعالی فرمانی جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبری از میان خود شما. انسان اولاد حضرت آدم و حوا از موجود میان موجودات نورانی و نوری و آتشی که جن اند، نوری که ملک اند و خاکی که انسان، یک موجود خاکی پیغمبری مرحدا. من انفسکم به معنی اخص از خود شما، عرب که زبانی مثل زبان شما، با خصوصیات بافت اجتماعی شما مثبت و منفی آشنا، با انگیزه ها آشنا، با خصوصیات و خواسته های طبیعت یک انسان آشنا، اما با چه صفت های والا، عزیز علیه ما عنت، هر چیزی که برای شما مسلمانان انسانیت مشکل و سختی آفرین ببید برای آیی خیلی گران گذید. یعنی کاری که مسلمان یا زحمت بدن پیغمبر سرا خیلی گران گذید. اذیت و آزار انسان بجای خود آزار حیوان و موجود ریزی مثل مورچه هم تحمل نکندی این پیغمبر رؤوف و رحیمی که دیما واسفی بیان فرمانی اللہ تعالی. لذا خدایا پیغمبر ای و اوصاف رافت و رحمت و شفقت و مهربانی و رحمت للعالمینی واقعیتا به موجودات قلوب هم تسری داتا، سرایت داتا، یہ دیگه حیوانات و موجودات هم با خبرند که پیغمبر رحمت ہیں، نبی رحمت ہیں، نبی رافت ہیں، نبی شفقت ہیں، نبی مہربانیان ہیں. لذا در مسیر راہ رہ وگے یک گناغا صاحب ایک اندہ چادی مر خوشتری پیدا گئی، نزدیک پیغمبر رسی اوتی لپوزا دماغانا و خاکا نزدیک کنان کا یک صدای کنگی، ہم ہمیں یہ کنگی یک آوازی کنان پیغمبر نے مگا پیدا گئی. مثل انسانی که پیش انسانی مدنی نیه کرنش و تملک و باوتی چاپلوسی و چراوتی تظلم و فریاد پیش کن، همی بیم نزدیکی پیغمبری پیغمبر مبارکی قدمان نزدیکا سر جهل کن، توی هم همه و فریاد کن سر تکان دن. حضرت سلیمان نبوده تنها زبان مرغان و حیوانانی فهمود، وقتی سلیمان علیه السلام فهمت اگند موجودات زبانانا، حضرت سلیمان سرور محمد مصطفی علیه السلام بهتر زبان حیوانان. رسول خدا علیہ السلام خطاب فرمانی یہ ہوشتر صاحب کہیں پیدا ہی کنے بیارتی، یہ شطر شاکی ہیں چوتی باجہا، یہ ہوشتر چوتی صاحبہ شکایت کرنے کی پانا جمعا کہ یا رسول اللہ منی صاحب منا بار چمنی قدرتا گشر لدی چمنی توانا اضافہ منا بار لدی و چمن کار گشن گیری چمنی توانا مطابقا منی خستگی و نشاط و توان حالات در نظر نگیری من کار بندی، اما به اندازه که من شکم نیاز من شکم سیر نکن، اینچو علف و اینچو چاره و قدیم من ندن که من شکم سیر ببی، به موقع من آب و علف ندن. این ظلم از من دور کنائیم. صاحب احضار کنگ بید دست بلند کن، یا رسول الله ایمنی که خوشتر فرمانی بیا نزدیکا، نزدیکی حضرت فرمانی که اللہ عزب جلالا ای گنگدام و به زبان شما اختیار آشته گا، همه طور که شما تی کار شر رکنه بی وسیله ایشانی بد و پشتا سوار بی تو بار لدی شانا ایشانی حقا هم ادا کنی شکمش سیر بکنی، ایشانی خدمتا بجا بیاری چشانی توانا گیشین بار و ایشان ملد دی. یکی حیوانی یا تندین کلمه گوش پیغمبر من ای فرمائی منصفانه بررسی دی، وقتی که شریعت حیوان زادیگ و فحش و بد و بیراها جائز قرار ندن گره، و چطور وقتی هم نو وقتی براد وقتی ماد وقتی پدر من تو زابدین شریعت اسلام چطور ایش تاییده؟ در یک سفری بیه بیابانی رسی، حضرت احساس کن صحابه دم برته شما در منزل گره بداره برای که بیلی شپی وقتی داری همه داتا صبح حرکت کنی، صحابه باران پچ کنن شتران و متفرق با جای گرن، حضرت برای رفع حاجتی وضوعی گوشه همی بیابانه گروت چانگو برگردی دستور دارم شی کوچ کنی، ایده ندارن کوچ کنی بلد دیچه دبرین دیگه جای صحابه بار کنن حرکت کنن در زمراه حکمت جست کنن، یا رسول الله ما بود بجاد بنداد بار لشکر گروه زحمت تو دستور دا باران پچ کنگه پدا لدگه شیه حکمتی که ما بفهمینی ما را اجازه هست سوال بکنی، فرمانتی ما وقتی که دشتنی مگر رفتم برای وضوعی من احساس بود که دا موری سوراخ زیاد ها، این دشت و بیابان موردان زیاد ها، مورچه جا زیاد ها، وقتی که شفای دا آتش بنگیری چرپی ریچی خوراک بو آیه تام و بوب مشاما حشرات گرسی بشان یا نزدیک آتش گران سوچی یک تعدادی چایشان من خوش نیا که اللہ این مخلوق ناخواسته بیان تو آتش تاها بسوچی مبا جای رینداری کودا خالی بی عذیبه می حشرات پیغمبری که حشرات سرا اینقدر رحیم و مهربانه چه تو انسانیت سرا ظلم و ستم روای داری. بعد از غزوه بدر 70 اسیر از کفار که اسیر با یک اسیری دستان آبزا محکم بندن چه زهر مامورا سپاه اسلام دستبندی بزن محکم طوری بسته که این دستانی پوست مستانی آزرده یا شفا آه و ناله یا که آه و ناله یه وقتی به گوش مبارکا سمع مبارکا رسول خدا علیه السلام رسی پیغمبر علیه السلام واب نکفی منتظر بی که کسی بی نزدیکا بررسی بی جریان شید صحابه پی برن که نبی علیه السلام واب نکفی دریافت کن حضرت فرمانی که یک اسیری نالا من گوشه رسگیم یک اسیر کافری نالا من گوشه رسگیم بچاری جریان شید بررسی بی دزبندی سخت بندگ بوتا حضرت دستور دن که دستان پچ کن تب بتوان بابسی تا یک اسیر بندی که کافر بندگی واب نکبی اللہ نبی واب نکبی عزیزون علیه ما عنیتم چیزی که شما را تکلیف دا ایسرا گران تمام بی حریصون علیکم بس شما خیرا حرسی بازه شکه انسانیت و مخصوص امت مسلمه از دنیا و آخرت خیرا بهرمند بی آیه دل جوش جمیشیا هر کس خیرواه هم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مخصوصا نسبت به اهل ایمانا آی قلبی داری پر از رعفت پر از رحمت و مهربانی ولذا لقب دیگه بودتا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. برادران و مسلمان وقتی که میں نبی که ما آئی ولادت پر جشن گریم در نزدیکی آئی ماہ ولادت قرار داریم در ماهی قرار دارین که اوائل آیه حکومت اسلامی برنامه ترهریزی و بنیانگزاری ایام بعد از هجرت به مدینه یا این ربیع الاول هنچه که ماه ولادت هست ماه هجرت ماه بنیانگزاری حکومت اسلامی ما هر قشری از اقشار جامعه اسلامی و هر فردی از افراد جامعه اسلامی بعدش نبی اکرم علیه السلام زندگی را درس بگیرند. پیغمبر خدا علیه السلام اخلاقیاتا، پیغمبر اعتقادیاتا، پیغمبر علیه السلام صفاتا بزانیم که می شما نبی با چه روش زندگی کتا، چون خدایا آیا می آینه زندگی قرار داد که شما پیغمبر زندگی او تی رادار زندگی قرار بده چی پیمی زندگی کتا؟ آیا خشونت و سختی و سختگیری و سخت کلامی در بارگاه پیغمبر جایگاهی بودتا؟ نه. حتی وقتی خادم و خدمتگزاری که ممکنه چنان اشتباهی سرزد بودتا، حضرت عرص تنیر صحابی 10 سال بوشی من پیغمبر خدمتگزاری شرف حاصل بود منا، اما یک روچی من یاد نه که پیغمبر منا بوشی انس چرا تو این کار انجام دا؟ یا چرا تو این کار انجام نداتا؟ یا روچی بر من اخمی بکن، یا روچی من سرا ازار غضب بکن. ما وقتی که دارای این پیمین صاحب خلق کریمی پیغمبری که کامل و مکمل ارزون کو و من بخش مکمل بودن سر انگی حبر همنا وقت تمام من روچی منی به آخر رستا، ولی این نقطه سرا من مناسبت روز مسئله باید مطرح کنم در راز تمام کنم. وقتی که ما کلمگوی ای پیمین شخصیت با عظمت و مدعی پیروی دین و آیین پیامبر خاتم نبی رحمت رحمت للعالمین رعوف و رحیم پیغمبری که با خادم آیه برخورد آبه و کان لا ینتقم لذاته و هج وقتی حضرت علیه السلام بہت جندہ بیڑ نگر چه کسی ها، یعنی اگر کسی ها واجه ذات مبارک بیدبی بکتے خط تلفی بکتے واجه ہوتی انتقام شخصی نگر چنگر، بلے اگر دین خلاف ورزی بکتے گرہ گاہی پیغمبر ہنچو غضب ناک بو یک کار دینی ترک دے سرا چیئے مسلمانی کہ چہرہ مبارکی برفروختے بو و از فرط غضب و خشم رسول خدا علیہ السلام کسی جرأت و تاب نبو کے پر نظر چہرہ مبارک بچارے بلے وہ تھی جند انتقامی نہیں. بلے ایک شخصی آدھ نبی علیہ السلام ہے چادر مبارکی کے بدن مان یار تک پہ منزل تمیسا چادر یہ جائی گیب و تھوڑی بقول ما شما آئیے زفت و کشیدی ترون کہ واجہ مبارکین لطیفین نازکین پوست مبارک گردن سرا اثر ظاہر بو صحابہ اکرام چم و ٹھیلک در حتن اشیاء و دنتان سن سن بکنان. اما نبی علیہ السلام فرمائیں خبر دا مردی کے در حالت واب بر پیغمبر شمشیر کشی کافر ہے نہ مسلمان عزیزان توجہ کنے طرف کافر ہے. حضرت استراحت فرمانے گی در بیابان زیر درختی از سفری برگشت صحابہ ہم ہر یکی خستہ حال بودکاری مشغول یا مشغول استراحت ہے کافری فرصت غنیمت حساب کا شمشیر واجہ ہوتی بے درخت یک داری یہ جائی آویزان کتا یہ واجہ ہوتی شمشیر دریاری و گندی کے واجہ واب اصحاب متفرقہ ہر یکی بہت مشغول واجہ شہید کرنے گے بہتر موقع ہی یک بری شمشیر بالای بار کاملا قدرت بگیری فقط محتل ببین فرود یارگا به فرق مبارکہ پیشانی مبارکہ سر مبارکہ پیغمبرے گا ہمین قدر محتل آماده باشیں شمشیر تابدن بالا بار با قوت و زور محتل کے پایی بیاری نلوتی پیغمبر ہمیں بدی بول مردم توار پر بیدن تی مردانگی ظاہر کہاں شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر چشم مبارکہ پچکان پشت سر وقتا کافر بالا سر با شمشیر برهنه اشتاتا شمشیر بالا برتا فقط معتل فرود بیاری موشی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترا کئی چمنی دستا نجات دن در ایل حضات چطور انو اعلان راہ فرار راہ نجات کجائیں برا تو یک ثانیه دیگا من دیکھ من شمشیر فرود بیارو تی سرا و ترا کارا تمام بگا ایمان بخدا و اعتماد بخدا این چنین باید ببی. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں اللہ اللہ اللہ یعنی اللہ من حفاظت کا چتی شمشیر ممن سرا وارد کھنگا یک دفعہ مرد کے بدن سرا با اللہ گشنا پیغمبر روح بتاری بھی تمام وجود تکانوا چھبید اللہ رزی و دستی ویل با شمشیر کے پی زمین نو پیغمبر شمشیر چستکم وطیگا تا دیت فرمانی خطابی که نو الان تراز من که نجات دم من چون به خدا ایمان هست و من جواب دا که الله من نجات دم من نجات دا حالا تو بگش نو اگر من تصمیم بتی کشتن بگیرو در ای بی وسیر با بی حمایت و بی پشتیبانی حالتا ترانو که از دست من رهای که نجات دا در حال که چهره رنگی پرتا خوف زده لرزه بر اندام نو تزلم کن بلوکی کن به قول پاشوا بلوکی کن یعنی همچه که فی رضا عاجزی چطور فریاد کن عاجزی فریاد کن بشی کن خیر آخذن انتا و زا شمشیر مهن دستا گه بل من و تی بی لیاقتی ثابت کن من نالایکتون این شمشیر گره گه لایق من نهتون هنو تی دستاین تو توری گو ما عمل بکن که تو بهترین ببه تو بهترین شمشیر بدست ببه بهترین شمشیر بدست و بهترین شمشیر گیرنده تو ببه تو بهترین معامله بکن تو مثل من گو ما رفتار مکن من واقعا خلاف مروت رفتار حضرت صحابه جمع با همی بادی همی حضرت الله بشگا و ایشی گفتگو با صحابه جمع با اماده بان که تکه تکهی بکنه که تکهی ایشی ذره موریه موریه سلطان هم برمه بی نبی علیه السلام فرمانی خوشیار بود خبردار کسی حق تعرض به این مرد نداری ایشی منی میاره من امان داتا برو تر در امان رسوله تر در امان رسول خدایه پیغمبر خدا تر امان داتا تو منی میاره هیچ احجی چه منی اصحاب حق نداری بوتا تعرض بکن من تر معاف کتا بخشتا برو هر کجا رو یہ اخلاق کریمانہ ما ہمیں پیغمبر نام گرو کی کافی ہے میں بھی برات جو وقت دے ما بتہار بکا و شاید ہم حقدار ہم بھی دیئے تھی بتہار کا نگا دیکھ بری تا توانین آیا از پا دریارے و انتقام جوئیے بنحوہائے مختلف راہ شواز گرنے چطو میں اشیاء خورد کرو چلا فلا وقتی ہوتی دیمی بھی منتہار بکا آیا یہ مسلمانی و اسلام منی گتے ہی گو یہ پیغمبر ہے یہ پیمین پاکی اخزی اخلاق اشیاء مطابقتی ہے شباہت داری نا رکھ ادا بیائیں فیب برے عزیزان با احساس مسئولیت مروچی میشم جامعیان تا مختلفین ذرائع و وسائل نعملی مسلمین از مسلمین مسلمان از برادر مسلمان امنیت اقتصادی نداری یعنی مسلمانی با راحت و اطمینان به نمازیه مسجد و وسیله نقلیه با اطمینان ترکت نگم بیرون مسجد باره که منی بغل دستی راستی یا جبی باره که منی که صدا چیر برخورده که چرا مسلمان ما این طور رو بین که بروشی مسلمان از دست مسلمان امنیت مالی و اقتصادی نی نمازی با امنیت و اطمینان نه از دست و تبراتا خیانت کارین شرارت پیشین ناموسی امنیت نداری از دست و تبراتا مسلمانین براتا همین شهرستان تا همین شهرستان چابهار ہے قدیمی خیلی قدیمی واقع ہے یک مرد ظریفی گوشی در یک جای من نام بگیرم پاک زانا افشای بیشی در شان یک گوینده و یک نصیحت کننده و موعظه گو نهی که افشای اسرار بکن ولی امثال و نمونه پیش کنگ جهت سبق گرگ و عبرت کنگ تا بزانی که ما به گزاف حرف نجنگی واقعیت های گندگی شما سرقت های گندگی در هفته گذشته آمار سرقت های همه شهرها برای شما از اداره آگاهی بگیرید چند از در همه هفته گذشته شما آمار قتلهای بناحق در همین شهرستان تنها بگیرید چه اندازه بود ضرب و جرح و درگیری در جای بس به این خاطره نه برای افشارات چی یکی از معتمدین به قول وقت از سران قوم حالا من بیشتر نگوشم از سران قوم شب کمی ناوهنگام دیر وقت وارد یک روستایی بی با چند نفری بودی حواشی و اسکردان ولی سالهای قبل سالهای دیرینه صاحب منزل آدم ظریفی بی خوشیار و زیرک و خوش کلامی خوش طبعی من هم دیستگا خدای رحمت برا و شاعتی کو بلوچی جوری کو دواجکارو نندین تی تگردی و پتری داتی نندگا وزانتی که ای وقت مسافر که یه درستا تا سفر کتا شامی نوار تا شما زانی بلوچ مدایا که تی مهمانا ایس وقتی بی سوارا گو بی شام راه ندا و شاعت آران وشتی میر من زانو تا شام نوار تا بلک کاش که خدایا نن ترا پیدا بکتینو ای کماشی بداتی و نم کاش که من زندگ بکتینو که تو بیای منی مهمان رو بیشت وشتی پرچه فلانکست وشتی بی ای خاطر آکر لوگا منی گوه یه هدیه چی نید و مل من توانو تی اسفا یا شدرا سوار بون برون روستای مجاورا یک چنکی سورو بدل پچ گرون چه همساهگی بیارون جنا پرمان درشیتی و آردی کن ترا تی امرحانا نانی پچیت دا بله ما اگر جنینا بلو رو برو شمی شام پیجرا کنو منا اطمینان نی از دست تی بی ناموسی اکتو گمینی ناموسا چکا رکنه دا مثل اینکه ای پیمین بی وحدین روگانی تو گا ای واجگار یک سیاستی همی بیتا که مردین بیٹھ گلی جنین آجزگی تنها بی بلا تشبیح بودا با ای آبرو و با ای عزت آبازی بکن ای مرد ظریف و حشیاری بی نقطه چلای با خبر بی کوشش خوب شما نیم دیمه اوتی جنین هست سوار کنون گوهد منو این جنین هر دور این پر شما دانی و نانی و شامی سوحد چرا مسلمان از دست برادر مسلمان امنیت و ناموس و ارز و آبرو داشته ببین مروچی مسلمانی که این پیغمبر عظیم و شانه با این اوصافی که یک گوشه یک قطره در مقابل قطره در مقابل دریا یه صفات خوبه پیغمبر علیه السلامت اشاره بو مقایسه بکنیم ما آیا با این وضعیت ما ارزی که ما با تا محمدی بگشیم ما با تا کلمه گوی پیغمبر بگشیم ما با تا مسلمان بگشیم مسلمان با چه جرأت با کار دت و دت شکم برادر پاره که چاگو به رخ برادر دت کشی با آیه دکان و مال و ارز و آبرو تعرض کند چرا مسلمان شرارت و ایپیمین حرکات نازیبای گندی که چه بسا همی کوچکی شرارتا مهلت پیدای کنن تو آدم شرور گردن کلوفت وی و قلبی همچه قرآن و شاخره مثل سنگ سیاه و تلار بی تو بگمری تبدیل به یک گرگ درنده بی چه انسانیت خارج بی چرا روز اول با ابراز شرارت کوچکی از اوتی فرزند و برادر و همسایگاه مایی جلو نگریم چرا همه روز اول مسئولین امری که توانند شرارت جلو روز امر اول با یک اقدام خیلی جزئی و کوتاه آیه حرکت و شرارت در نطفه خفا بکنه اقدام نکنه چرا گران به دوله ساتن پس زوری کنه مولدی دید تا امکانات به دست بیارید و آخرا یک بلای توهین برای جامعه ببین که نتیجه بعضی شرارت ها از دست دادن چندین نفر جوانان رشید و فرزندان پدران و مادرانی هم که ما شما ود دارای فرزندی که دارای فرزندی جاه یارین مقام فرزندی اولادی در دل مخیر و مادر چه اندازه بالایین و عزیزانی که شاید از وقتی منطقه و ولایت دور در این منطقه مشغول خدمت و مشغول حراست از جان مال و آبرو و حیثیت شما من شما در نیروی انتظامیه با دست افراد شرارت طلب به شهادت رسیده بودم این جا داری که من روز سه‌شنبه سربازان رشیدیا که به خاطر ایجاد امنیت در منطقه و تی جانش به جان آفرین سپرد کو و به شهادت رسیده از نیروی انتظامیه یه شهر شهرستان اشانی شهادتا تبریک و تسلیت عرض بکنو در راستا ای عزیزانی همسنگر و جلودار برادر عبدالناصر شاهوزهی که چندین ماه قبل هم در همین منطقه به خاطر همین مسئله آیه جام شهادت نوش فرمایید آیه شهادت هم آموقع چون میده حضور نداشته با این خانواده یا به پرسنل نیروی انتظامی و با این متعلقین و تمام برادران مسلمان و شما آیه همسنگران در نمازهای عید و جمعه که همیشه که با وقت فرصتتی در جمع شما حضرت تسلیت و ای شهادت موتا تسلیت و شهادت تبریک عرض بکنم. در هفته گذشته من عرض کو و در یک مصاحبه هم من گذشته که اقتصاد و امنیت با هم دیگه دو غلو هست، لازم ملزوم هست. وقتی در جامعه افراد دولت، دولت با کمک انسانهای خوب، با ایجاد مؤسسات، با ایجاد فضاهای اشتغال، اقتصاد سالم به وجود بیاری، شاید خود به خود حد اقل 90% در عقیده من مسئله شرارت برطرف بی و مسئله امنیت، استقرار امنیت، حاکمیت امنیت حل بی در جامعه. و آکسی که با اینکه شکمی سیر امکانات زندگی یک انسان متوسط، یک شهروند متوسط برخوردار، فلا هم دست به شرارت جنواغن آیگورا انسانی نهین و آیا انسان هم بایستی چه انسانیت دائره بیرون یک درنده و گرگ درنده سگ هاری و حدکهی بزانه چوت جامعی دور بکنن تحویل مقامات قضایی و انتظامی بده. تا وقتی که مسئله شرارت از جامعه ما حل مبی برطرف مبی و اقتصاد سالم، امنیت اقتصادی حاصل مبی، امنیت در عبادت حاصل مبی، نمازگزار در مسجد زمانی به خوبی مت نماز در بین وقت بین خدا با ارتباط بین وقت خدا برگزار کند از امنیتی برخوردار مبی، اگر نه دیری آنگو ببی که برای من مترش تو رکابی تا نماز تمام کنی، برای من کفش کجا به حتی برای کفش دینی گران مطورا بلی در کنار باز برای داد و فریاد چه مسجد جامعه بخاطر کفش گار بوده فوقی 20,000 تومان بقلوتش دمپایی های قیمتی خارجی 10,000، 20,000، 15,000 بقول بازی 50,000 و همین چگا کم درا اسلام قانون تا دزد دستا به اندازه 10 درهم سرقت بگم براد ببره. و آفرین همین به وقتی که مراحل قانونی توسط محاکم قضایی و مرجعهای انتظامی به خوبی پیگیری ببند رفته رفته امنیت حاکمیت پیدا کرد. در کشوری مثل عربستان که ما آیا وابسته با امریکا تلقی کنی نظارینی یک زمان و طوریت که اصلا یعنی حدود 30 سال قبل طوریت که مغازیان کلن جنس همه بیرونیش که بیرون مغازه ایرکنه برای مشتریانی گندگا همه سرجات موقع ازان سال مغازه رفت اشتی مغازه به محال برای نماز. حالا شاید از طرف حکومت چون مسئله فقهیه که دوست همه مال سرا دستی برگ بی که یک مقدار امال احراز ببی نگهداری ببی لذا براشی که دوست دیگه تجاوز کن دست به تمام همه بره دستور شاید از طرف حکومت دیگه بوده که شما اگر جنسان داخل مغازه نبرید نماز و اذان بود یک چادری مدنی اسپیتی چادری مرو چانه کشتن تو شقایی یه دماغی میتره کل دیم بنده چرا نماز کنم مجال نهی که سر سوزنی خطا بدیم. چرا گاه بگاهی که این عمل توسط افراد اجنبی مرو چی عرب عربستانی دزدی نکن مغازداری نکن اصلا آقاین در منزل نشتا. اگر افراد رهگذر عجمی، هندی، پاکستانی، بنگلادشی، جای های دیگر افراد فقیر یه وقتی بعد سالای فقر سرقت پیداوی پنجه هم گنده که من که او در قلاب جتا آویزانه پنجه بریده دزده قلاب جتا چنگک جتا بیرون کعبه مسجد الحرام یا بیرون مسجد النبی در مدینه آویزانه برو کجا دزد جرأت کنه وقتی که تصدایی پیم گنده دیگه بریم مردم مال طرف تعرضو یعنی مقدار در مسئله امنیتا همه طور که برادران نیرو انتظامی واغن تا پای شهادت پای مردیش نشان داتا ولی انتظار با توجه به گستردگی منطقه با توجه به افزایش شرارتها من هم از مسلمین عموما انتظارم همکاری بیشتر در این زمینه و هم از مسئولین و نیروها به خرج دادن جدیت بیشتر در این زمینه. بارز پوزش دیگه وقت تمام بود مسئله از طریق اداره دارایی اسلیم که ای ایام جز ایام هفته مالیات که به قول ریاست محترم اداره دارایی شهرستان چابهار جناب آقای ملا شهری اولین سال که از طرف دولت از 16 تا 20 23 تیر ماه به عنوان هفته مالیات نامگذاری بوده و نامه به این شکل دوستان داده که از آنجا که تأمین هزینه های دولت کریمه جمهوری اسلامی در راستای توسعه و پیشرفت کشور که میبایست اصولا از طریق درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد، اما این هزینه ها از محل درآمدهای نفتی که متعلق به تمامی نسل ها میباشد و جزء منابع پایان پذیر است، همیشه فروشان در حال نوسان می باشد، صورت می پذیرد. لذا جهت جدایی وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی ناچاراً بایستی به موضوع پرداخت، به موضوع پرداخت مالیات بیش از پیش اهمیت داده شود و مورد توجه قرار گیرد، زیرا تاکنون نقش بسیار ناچیزی را ایفا نموده است. به عنوان مثال در سال 1378 هزینه های جاری و عمرانی که توسط دولت در استان صورت پذیرفته و توسط نمایندگی خزانه به دستگاه های اجرایی پرداخت گردیده، رقمی بیش از 1,140,000,000,000 ریال یعنی 114 میلیارد تومان می باشد، در حالی که درآمدهای مالیاتی ماخوذه قریب 80 میلیارد ریال بود. این 8 میلیارد که بیشترین سهم آن را حقوق بگیران این کارمندان پرداخت نمودند. لذا حضرت علی درخواست می‌گردد در خطبه های نماز جمعه مورخ 17/4 در زمینه پرداخت مالیات و اهمیت آن در توسعه و آبادانی و عمرانی استان در جهت ارشاد و هدایت مردم بیاناتی را ایراد فرمایید. قضیه اقتصاد اسلامی و مالیات، پرداخت مالیات قرار بی یک طلبه مثل من صحبت بکن حداقل دو سه یک ماه جمعیانی نیازی هست که دین مبین اسلام از لحاظی که دین کامل و جامع و در این بخش هم بی تفاوت نه مسائل قرآن مسئله اقتصاد مطرح کده، احادیث دوران خلفای راشدین و به هر حال امت اسلام و علمای در روشنی شریعت مطهر اسلام این مسئله بیان کده. ولی مروچگی وقت گنجایش بیان ای کل مطالبه نداری، لذا ما فعل مجموع اما دور که دوستان تقاضا کده ارزونشی که واقعا آیانی که مشمول مالیات شرعی و قانونی من باید ای حقوق مالیاتی پرداخت و به موقع مراجعه نکنه که برای مسئله مالیات اگر چنانچه سرممیزا مبلغی نوشت و کاغذ رهدا به ضرر خود آترفین، چه بسا که از طرف حساب را از سرممیز اشتباه بوده در حساب رسید، طرف برو مراجعه بکن مهلتی داری به اداره یا بوده وضعیت درآمد یا بوده وضعیت هزینه یا بوگشی، اگر واقعا بعد از این خرج و هزینه یعنی تأمینات دوباره چیز پرایی سریعه که مالیات هم بده، چون مالیات در با احراز و سایر شرایط یکی از شرایط ایشی این که شخص مالیات دهنده درآمد و آیی هزینه ها کلن در نظر گرک ببند، آیا علاوه کنک بند منها کنک بند، باز هم اگر دولت واقعا درآمدنی نیازی ها برای اجرای قوانین اسلام در مملکت، شما زانی که خب برای حراست از مرزها، برای حفاظت از نوامیس و جان و مالها، برای داشتن یک لشکر خوب، یک نیروی انتظامی در یک حکومت شا احتیاج به مالش ها و منابع ملی که مربوط به تمام آن ملت هست و برای همین مصارف خرج به بیت المال دولت برای همین چیزان هست. و اگر بازم نیاز پیدا بود بایستی این چیز در نظر گرک ببن تو مالیاتی چیزی مقرر کنک بید. وقتی که شما مراجعه نکنی را به گفته ریاست محترم اداره دارایی موشی خیلی چشی ناراحتی که فردی متضرر بید، مثلا بخاطر دیر کنگای جریمهی برای صادر بید، به عنوان ایشی یک نوع تمردی شود نشان داده، سرپیچی از قوانین نشان داده و آن وقتی هیچ کاری نمی که انجام بده، ولی در قبل از پایان مهلت اگر مراجعه بکنی تو جریان بوشی شاید مواردی هم هستی که اصلا آیی از پرداخت مالیات معاف کنگ بید. کما اینکه در یکی از این نامه ها در یک بودی بخش نامه بود که خب شجاعی را که خانه های مسکونی مستثنایند و همین به مگر واحد های مسکونی که دارای زیربنای حد اکثر 120 متر مربع ببه و حتی به اجاره هم بدن تا به کسی 200 هزار تومان اجاره تورین دهگی 200 هزاری دهگی ولی جهت سکونت آم مستاجر دهگی انتی نه بخاطر کار تجاری از مالیات معاف به هر تی دادی بود. یعنی به موارد که مالیات ندارند خیلی زیاد اولی گاهن دوستان به علت عدم آگاهی به قوانین مراجعه نکنن به موقع لذا هم وقت متضرر با یا در شرایطی خوب دولت متضرر و در نتیجه ضرر دولت ضرر خود مردمه چون دولت جمهوری اسلامی بالاخره وابسته به مردمه دولت مردم تشکیل ده و دولت از خود مردمه و مالیات حقا پرداخت نکنن ایشی بی انصافی گرچه شرایطی همه به اجمالش عرض کنو و با بودن نظام جمهوری اسلامی شادشانی مطرح کنگ هم خب فقط جهت توضیح و یادآوری که در زمینه که اگر دولت ضرورت پیدا بکن به گرفتن مالیات شرایط خلاصی از دیدگاه اسلام ایشی هم که مصارف دولتی از اسراف و تبذیر تصفیه ببن یعنی خود دولت و دستگاه‌های دولتی از تبذیر و اسراف پاک و صاف و خالی بود. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. دوم حقوق کارمندان طبقه بالا از افراط به طرف اعتدال جهر یارک بود. باید ما نظام طبقاتی در حقوق داشته باشیم. یک چاه حفر کننده که با تمام بدبختی مرتب چاه حفر که در ما 60,000 تومان فقط حقوق مگری تو یک کارمند دیپلومه نورچشمی ماشین لوکس زیر پا و موبایل در ای دست و بیسیم در ای دست و امکانات رفاهی منزل در اختیار 200,000 تومان بدون هیچ مفت حقوق مگری هزینه سفره مهمانداری فلان آقا فلان رئیس اداره فلان مدیر کل فقط هزینه مهمانداری چه مهمانداری بکن یا مگن اینقدر در ما ولی کارمند بیچارگی که عرق ریچی و رئیس اداره فقط هماهنگی کن زحمتانا پرسنل کارگر کشی با عرق جبین و قد یمین با کمترین حقوق که شاید کفاف شام شب و نهار روچی نه ایپم زندگی بکن ایپم یه نظام طبقه بندی شده غیر منصفانه اسلام تایید نکن دولت باید این وضعیتانه بررسی بکن تا اشانه برطرف کن در جهت تساوی حقوق تقارن حقوق باید قدم چست بکن مالیات هر شخص منطبق با وضعیت آی ببین در آمد و هزینه مورد توجه ببین چین چو در آمد داری چین چو خرج کنگی و چین چو در اضافه شیعه هستن در ما و بر حسب همه توجه با آی در آمد و خرجه باید مالیات در نظر گرگ بین. نباید بر هر فرد امیر بیشر فقیر بیشر مالیات مقرر ببی کسی که درآمدی نیسته یا درآمد آی چای هزینه یا گشتر نه نباید بر آی مالیات ببی و همین به مصارف مالیات در اقامت حکومت اسلامی اجرای حکومت اسلامی تحقق حکومت قانون قرآن و سنت این پول باید مصرف ببی در راه اجرای آیین شریعت محمد مصطفی علیه السلام و دفاع از شریعت اسلامی برای حفاظت مرزها استقرار امنیت در جامعه برای رفاه جند و لشکر و لشکریان و سربازان و نیروهای انتظامی و امثالشان که در جهت استقرار امنیت روتی جانا فدا و قربان کنه باید در این زمینه خرج ببین صد باب منکرات فواحش فحشا بیهجابی ایجاد امنیت و دفاع از کیان اسلام باید این درآمدان خرج ببین جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی حالا اگر این صورت رو بی وظیفه هر انسان مسلمان متمکنه که مالیاتی که با شرایط شرعی و قانونی و پرداختی بکن و تخلف از آیی یک نوع کوتاهی و قصور و جرمیه بالاخره دولت از همین مالیات چه بسا که مزن مزنین شما کم کمی مالیاتی که شما در سالی دهی جمع می در ذخیره بی و با اشی مهمی پروژه برای نفع شما پیاده با خب همه صدام مزنی که ادربان دولتش ادگان این پولو چه کجا یا چه آسمان نرسی بالاخره یا چه می منابع زیرزمینی و معادن یا چه می مالیات قانونی و شرعی شا تامین با حقوق نیروها مسئولین که خدمت کنن برای رفت که فتح امور جامعه چه می در آمدان دیگه با خب قبلا بازم طوری که دوستان گوشن کلی مالیات به خزانه مرکزی رفت وارد بوده ولی حالا از مدتی اینکه 15% مالیات ای استان به هزینه های خود ای استان مصرف بود خب شاید همین مسئله آب و آبرسانی طرح آبرسانی و الان مشکل آب که تا یک حدودی الحمدلله در شرف حل شده نمیستیم کم زیاد از زی یا پیری آب یا یک بعضی نقاط آغاز بوده آبرسانی از طریق شبکه شهری خب اشان تمامی هزینه ها چه بسا که از همین مالیاتی بند که متمکنی ندهید و به یک نوعی در واقع تعادل مکنت مالی بین افراد قشر ضعیف و قشر قوی که قشر قوی تنها اشان ها با زخارف زخرفه آمیز کنگ و ساختمان ها و تیه و سفال کنگ و ساختمان خرج مکن و فقیر و فقیر دردی گخاک سکن نبید آقا یه مبلغی بدن که در جهت رفاه فقیر هم خرج کنه ببین برای آب ها برای دارو ها برای درمان ها و دولت یک دولت اسلامی وظیفه داری با درمان رایگان برای مریضان جامعه برای تعلیم رایگان و برای هزینه رایگان برای افراد بی درآمد و کم دسترس و ضعیف و فلج و بی دست و پا و معذور از کار کسبا باید این به ایشان برسید وظیفه این دولت اسلامیه که بعد فردی که از پیری نتوان کار بکن و فرزندی کسی نداری که آیا حمایت بکن یا افرادی که حامی ندارن از لحاظ اقتصادی در کنف حمایتش بگیری جن نتوانن بگیرن از سبب ضعف مالی پول بدن فراهم کن از سلطان و ولی و من لا ولی لا آیا جن بدن هزینه آروسان فراهم بکن مفلوج و ضعیفی که از کار کبتب و ناتوانه آیا تمام هزینه های زندگی باز برآورد بکن درمان بایستی برای مریض رایگان ببی بعد تعلیم و تربیت رایگان ببی میشی در لابلای اقتصاد اسلامی و در بخش مسائل مالیاتی که خب بعد یک رشته تخصصیه و برای من بی تخصص در این رشته حد اقل ارزو کن که اگر قرار بر صحبتی ببی توضیحات ببی 3-4 جمعه 5 جمعه لازم در این حد این وقت صحبت کنه ببی تا مسائل خوب روشن ببن ولی در این شرایط من فکر کنم در حد کافی توضیح دیگه بود و گاهی که خوب دولت ای آسفالت کن برق رسید خدمات ارائه دن شاید یه وقتیت که آیه هزانه نیازمند مردم و شهروندانی کمک ببین و ای وقتی وفاداری شهروند که در وقت رفاه دولت که دولت هم نیازی به آیه مالیات و کمک نبوده دولت به آیه رسیده نیکوده یه وقتی اگر دولت در شرایط حادی قرار گیری یک شرایط استراری خدا نکرده پیشیه نیازی به تک تک افراد جامعه کمکا نه مالیات حتی که از گرده موجودی هم نباید دریغ بدارن افراد جامعه مشهور زمان سلطان سنجر مشهور پادشاه و تو وقت وشی چند نفر از آیه خاصیم مهمین مردما به اسارت گرفته بودن دشمنه و دشمنه یک فدیه و مال سنگینه چه سلطان طلب بگو و این وقتی سلطان سنجر خزانه خالی گفت چیزی نیستی لذا یه بررسی که براورد که بودی محیط افراد متمکن و سرمایداری حساب کدن و برای هر یکی یه مقدار پولی علال بدل علال حساب تقاضا که شما در این شرایط تی فلانی این چه مبلغ من بده فلانی این چه بده که من ای پولا بده اون ای افرادا چه دست دشمنا فدیه بده اون باز خرید بکنم شانا آزاد بکنم وشن برای یک جوان مرد از ای رعایا و رعیتا سلطان سنجره سهمیه 20,000 دینار نامه نویسته بود تی فلانی 20,000 دینار کمک کن پادشاه وقتا ای بیت المالا برای ای کار مهمی که اضراری پیش آتا مردا کاغذ من سلطان خوب طبیعتا کم که سخت است ولی مدا فکری کو وتی مال مجموعی چاره چارتی من الان 40,000 دینار موجودی ها 40,000 دینار من موجودی ها و سلطان نصف اندازه ایشان مبلغ چمن و علل بدل هم کمک مقطعی برای استراری کارا افراد نجات دیگا چه دست دشمنا مطالبه کتا پلا ای فکر کو نفس خطاب کو وشتی او فلان سیت وته گشت بچه این مالی که تی دستایتا اولا خدای عنایت ثانیاً سلطان مهربانی مثل سلطان سنجر حمایت و پشتیبانی و ایجاد امنیت باعث بوده که تو بگی مکنت و ثروت و مال و دولت برسه. پس هنو که یه سلطانا خدایا که من تی کمک که احتیاج نیستن، الله کمک ها همه که به خدای بندیان کنه که با الله گوشتن منی کمک کسامه زکاتی که دیده یه حقوق شریک دیده یه، حالا که ای سلطان هم در مقابل ای حمایت های بیدرید ایجاد امنیت و ای مهربانی ها بعد از عمری احتیاج به 20,000 دینار پیدا بوده، واقعا نامردی که تو سلطان ای خواسته یه برآورد مکنه. اوشی پولی آماده کتن که راهش بدن، ولی قبل ازشی این مرد همی جوان مردی و همی حبر زن دیوانی تا بوده گا باز یا مزمت کده گا سلطان مارا به بحانه پول لوتی تو فلان، بله این مرد این حبران به سلطان رسی نگی بوده. اوشی سلطان وقتی این گپ اشکتن و تی رییت این صالحی فرد رییت این گپی اشکتن که منی رییت دا این پهمی وفاداری افراد منه هستا، اوشی گریوه گا لگیه گریه کنه گا پادشا و خدای شکری بجا یارد گریتی عرصی رهتا و گوشتی که آفرین بر هنچین وفادارین رییت که ای پهمتی رائیه و تی چوپانه و تی شپان که یعنی حاکمه مشکل وحدا ایه قدردانی که بدا فکری که گوشتی من به هر حال هرچی هست سلطانی و از راه های دیگه من توانو این قضیه یا جبران کنو، فورا اعلانی کو که این تقاضایی که من کتایا و مالیاتی که قبلا مردمان سر ایروبتا کلا معافی کسی دیگه مرچی که بعد مالیات دمم مدن و همی طلبی که من ها من بخشتر هیچ کسا نلوشم و الله تعالی این مشکلات طریقی دیگه آسان کو. این پیما وقتی که بین دولت و ملت هماهنگی و صداقت و در جهت ارضای خدا و در جهت اجرای احکام خدا نظر مثبت و بی هماهنگی بی الله تعالی جل شانه هر دو فریقا هم رائی و هم رعیتا حمایت کن تو آن مشکلاتا برطرف فرمانی. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانه مارا شایسته و تی حمایتا و تی عنایتا و تی کرم و احسانا قرار بدن و مارا از هر گمراهی و از هر نوع شرارات سرفیچی فتنه پردازی و بغاوت خدا تعالی حفاظت بفرمانی، امنیتا بر جامعه ما الله تعالی حاکمیت عطا بفرمانی و شهدای صدر اسلام تا این لحظه راهانی که برای رضای الله برای بخاطر حفظ اسلام و نوامیس مسلمین و آبرو و حیثیت و جان مال مسلمین حراستا و تی جانانش فدا کتا به شهادت رستن الله تعالی ارواحا درجات بلند عطا بفرمانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان نماز گزار، بارها شما خدمت اطلاعیه بهداشتی دیگ بیتا و بارها شما درباره بهداشت درخواست کمک و مدد کنک بیتا که جوانان یا پا آموزش بهورزی معرفی بکنید و تعدادی چه و تی چوک و گوارا پا آموزش مامایی و بهورزی معرفی بکنید. متاسفانه همکاری باز کمرنگ است. گوڑا کمیته بهداشت شورای اسلامی و همکاری مرکز بهداشت تعداد 43 نفر پا آموزش بهورزی آماده کتگد که کار استخدامی این تعداد تمامتند که چه ایشان فقط 8 نفر سر کلاسات که گتند که این حبر متاسفانه پا بهداشت شهرستان باز نگران کننده این حبری ترس ایشین که هنچو فارگین سالا باز هم این شهرستان رتبه آخر ایران کسب کند. عزیزان این یک درسی پا کسانیا که امکان کمک و رهنمایی افرادی دارند که آیان پا وانگ تشویق بکنند و ای کار نکنند که چه ای بیتفاوتی در بیایند و گشتر به فکر این مردم محروم و فقیر ببند. گونا چه شما عزیزان درخواستین ضمن اشیا که منصرف بیتگی افرادا به سر کلاس برگردینید دیگه 70-80 نفر به ورد زن و مرد این مهمی کار واسطا در گزی تو راهنماییش بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.